राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माह कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 19 जनवरी 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। बात तो इतनी है, भगवान तो है मेरा, संसार मेरा नहीं है। संसार और शरीर किसी के साथ नहीं रहा, कभी साथ रहा नहीं, किसी के साथ रहेगा नहीं, रह सकते ही नहीं। शरीर और संसार हमारा है ही नहीं, हमारे साथ रहते नहीं। ये तो बह रहा है, बह रहा है। छोटा सा था माँ के जन्म, मतलब उससे बड़ा होता है तो बड़ा क्या, छोटा होता होता होता बिल्कुल। संसार और शरीर हमारे साथ नहीं रह सकता, नहीं नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। और भगवान हमारे को छोड़ते नहीं, छोड़ते नहीं, छोड़ते ही नहीं। हम जाने तो रहते हैं, नहीं जाने तो रहते हैं, माने तो रहते हैं, नहीं माने तो रहते हैं, स्वीकार करे तो ही रहते हैं, न स्वीकार करे तो ही रहते हैं। वे साथ में रहे, नरकों में जाए तो साथ में, स्वर्ग में जाए तो साथ में, बैकुंठ में जाए तो साथ में, मृत्यु लोक में जाए तो साथ में, वे हरदम हमारे साथ में। तो हमारे केवल भगवान है, सही सच्चा हमारा नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। भगवान हमारा है, हमारा है, हमारे साथ में रहते हैं। स्वयं सर्व होता नाम संपूर्ण प्राणियों के परम सुहृद है, परम सुहृद ठीक करते हैं, सबका पालन पोषण करते हैं, सबका सबकी रक्षा करते हैं, सबका पालन पोषण करते हैं। ये एकदम पक्के बात मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि सिवाय भगवान के हमारा कोई हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता ही नहीं। प्यारे से प्यारे भी जवाब दे देंगे, ये भारत उठाओ तो उठा दे भैया, इतना तुम ही बोलेगा। बात इतनी पक्की बारे पक्की स्वीकार करें, हम कहीं भी जावे 84 लाख दुनिया में जाएंगे तो भगवान हमारे साथ में रहेंगे, रक्षा करेंगे, सदगुरु देंगे, प्रेम करेंगे, अपनापन करेंगे। अपना बालक सबको अच्छा लगता है, भाई वहां सो जीव लोग जीव भूत सनातन इस अंश जीव अविनाशी। अपना केवल भगवान केवल, और कोई हमारा है ही नहीं हमारा। दूसरे को अपना समझते हैं, ये गलती है। दो बताए तुम तुम्हारा सेवक, तुम्हें तो तुम्हारा सेवक, तो सेवक तो पीछे सीख रहे हुए भगवान पहले से ही है, पहले से सदा से ही भगवान मेरे है। देवता के साथ ही वो माने भगवान मेरे, भगवान मेरे, भगवान मेरे, भगवान भगवान मेरे, निशंकाहु के बल भजन को, काहू के आसार व्यास भरोसे कुमारी के प्रबंध पाओ हमारे आसार थी, हमारा आसार केवल भगवान ही। हम कपूत है, सबूत है, अच्छे है, मंद है, भले हैं, बुरे हैं, पापी है, पुण्यात्मा है, सुख है, सुखी है, दुखी है, हमारे केवल भगवान है, भगवान केवल मेरे हैं। और भगवान ही मेरे और कोई मेरा नहीं है, और कोई मेरा नहीं है। उपकार करो, सो की सेवा करो, अपना नहीं, अपना नहीं, अपना नहीं, अपना केवल भगवान है। सबके साथ प्रेम का बर्ताव करो, पर तो अपना नहीं है, अपना मानो तो रोना पड़ेगा, संसार को अपना मना तो सुनना पड़ेगा, भगवान अपना मन है तो निहाल हो जाएगा। खेती सारी बात है, मौज हो जाएगी। एक मस्कादास जी थे, बिल्कुल नग्न रहते थे, भिक्षा को जाते तो सीठा तो ही अंगूठी बनेगा। गांव में गए, भिक्षा करी, मारा फेंक दे तो कहे जंगल में पड़े थे तो कोई शिकारी ने आकर के सिंह को मार दिया तो दहाड़ रही थी, तो उसे दहाड़ रही थे या बने थे उसे पड़े थे और याद आ रही है नदी सामने आई, सामने आ गए सुन आ गई बात पड़ रहे हैं जी सुंदर सुन करके बैठी सामने दाड़ने पड़ेगा सब साफ करेगी और सब मकान में मेरा भाई आए हर खुश रही मेरा भाई आज तो प्रहलाद जी भगवान आ गए, प्रहलाद जी भगवान, प्रहलाद जी भगवान आ गए, आरती रह गई सामने जन्म आरती ही था छोड़ने वाले पड़ेगा खुश है खुश है आज तो प्रहलाद जी भगवान आ गए, प्रहलाद जी भगवान सब गए सब गए सब गए। माता है तो मेरे माता अस्मिता तो मेरे तुम्हें बंधु सुशा तमेव तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव सर्व मम देव देव भगवान हो गया भाई मस्त बीमारी मस्त बीमारी बिना मस्त भूखा तो मस्त मस्त अपने भीतर भी मस्त है भगवान का हूँ मैं मस्त है तुम्हारा मौज में है तुम्हारे तो जगह तुमको पुकारी तुम तुम्हारा सेवक सेवक पैसा आई भगवान सेवक बना तब आया है भगवान श्रद्धा सही है सर स्वयं स्वरूप होता ना अरुण सुबड़ा कोई है ना न तत्समोस्तिक कुतो अन्य आपके समान भी कोई नहीं है अधिक कैसे होगा ऐसे ऊंचे होते हुए भी सब काम करे हो नम्र होगा विचार अनुरत आंकड़े विचार और कोई हमारा नहीं भगवान का भजन करते सच्चे हृदय में हृदय से सच्चे हृदय से भगवान मिले गए वे सब स्मृत उनमें भगवान का स्वभाव आ जाता सार बात है सार सार बात है नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ मेरे प्रभु और करना क्या है और इससे क्या मतलब है कोई अपना नहीं है कोई अपना नहीं भगवान में कोई लगा हुआ है तो वो अपना है और सब पता है उपाय दूसरा नहीं कोई मैं तो हुआ वे कृपा होते हैं तत्व से थे भीतर से कृपा भरी हुई है लबालब कृपा भरी हुई है। सब प्राणियों के साथ अच्छा और मंदा हो, मनुष्य और पशु और पशु, सब मामा प्रिय, सब मामा बधाए मेरे पैदा हुए मेरे में सर्वदम सर्वभूता नाम प्राणी मात्र के परम रूप है भगवान राम सर्ष को नाए कारण दहरी कृपाल हमारा राम स्वभाव जिन जाना ताई भजन तरी भावन आना राम जी को जान दिया फिर भगवान के भजन के सिवाय कोई बात अच्छी लगती ही नहीं हमारा राम स्वभाव हमारा कहूँ मैं अनुभव अपना सतहरी भजन जगत से अपना हमारा राम से मैं तुझे घुमाई गुरु पितु मातु बंद को जग माई ऐसा को अब इसे सुदुराचार भजते मान बाल तब इसी पापी और भगवान में लग जाए नाथ मेरा कोई नहीं जो नर हो सरासर द्रोही अब सब मोरी सब भाई भी तो सब सरासर द्रोही कौनो सदा तीन के रखवारी से बाल ही रख है मैदानी कौन ऐसा हम सुधार सो पीजिए सिर बार मरा हो लगे मुझे राम जी पिया रहा हो प्रीत तभी संसार की गीना में जा रहा हो संसार और शरीर कोई साथ रहता है नहीं जैसे बालक बना नहीं रहा जवानी नहीं रही वृद्धावस्था नहीं रही रोगी अवस्था निरोग अवस्था नहीं धनी अवस्था गरीब अवस्था कोई अपने साथ नहीं तो एक तो जाएंगे हमारा तो उन्हें सजे अपना कोई नहीं है कुटुंब भी है संसार भी है उनका स्वार्थ सिद्ध होते करेंगे स्वार्थ सिद्ध नहीं तो क्रोध हो भी देवशी बड़े दुल्या क्रोध हो भी देवशी बड़े सब पर मोरी बराबर दया सब बराबर ऐसे भगवान के इस तरह नहीं हो बहुत बड़ी भूल है बड़ी भूल ऐसा मालिक मिलेगा नहीं वो एक ही है गुरु भी तो माधु बंद प्रभु नहीं हे नाथ हे नाथ हे नाथ समझ करके सबसे हो जा अपना कोई नहीं केवल भगवान के शरण हो जाए नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण एक बात कभी कभी याद आती है आप लोग हो गए समझते एक एक बात कहते एक एक बात कहते अरे एक बात बहुत श्रेष्ठ है एक बात बहुत श्रेष्ठ है भगवान की हो जाओ हृदय से जब आप ब्राह्मण के अग्नि के साक्षी में कन्या दान कर देते हो तो कन्या आपकी बेटी नहीं रहती उस परिवार की हो जाती अपने ससुर के परिवार की हो जाती आपकी नहीं रहती फिर भी आप साथ रखते हो दान देते हो प्रयास करते हो परंतु वो दिति भागी हुई इतनी वाकई हो गई कि ऐसे बिल्कुल वहां की हो गई वह माँ बन गई दादी बन गई परदादी बन गई कोई छोरी की छोरे का ब्याह किया कोई आ गई छोरी ऐसी तो घर खोजो पराई जाई, पराई जाई छोरी ने मेरा घर खो दिया। तो उनको पूछे क्या पराई जाए आप घर जाई हो, आप भी पराई जाई हो घर जाइए। मैंने ये बात याद ही नहीं है कि मैं पराई जाई हूँ, सबकी माँ हो दादी आप घर भूल गए। जो आप संसार को भूल जाओ अरे भगवान हो जाओ बेटा पार कैसी बात है, वह फिर के नहीं रही घर घर पर आई जाए तो माजे थे तो घर तम आओगे तो पढ़ाई नहीं। सगड़ा नहीं माँ हो जो आप भगवान हो जो सगड़ा नहीं माँ हो गया। बात मेरे संबंध में आती है भाई, मेरे संबंध में आती है आप भगवान हो जो हृदय से होते हैं। छोटी छोरी आप गई कन्या गोदी में खेली वहा महाराज छोड़ देते दूसरे परिवार ही हो गई। आप तो भगवान के हो वह तो हो जाती है, आप तो हो ही परमात्मा के मम्मी वंश हो जीव लोग जीव भूत मात जीव ए सांप और बिच्छू ये सब भगवान ना बेटा बेटी है। बड़े बड़ा सांप भगवान बोरा सोरा सोरी मैं जीव लोगे जीव भूत सनातन अनाधिकार से जीव मात्र उस परमात्मा के स्वभाव सब सब कौन नहीं बताओ। आप मैं सब सब परमात्मा तो यो एक जैसे वहां की बात है मेरी ऐसे हम भगवान के हो गए। हाँ भगवान के हो भगवान के हो भगवान के हो आप हो केवल आप मानते नहीं इतने इतनी कमी और कोई कमी नहीं है और कोई कमी नहीं है आप मान लो प्रार्थना है सच्ची बात है एकदम सच्ची बात है सिद्धांत की बात है पक्की पक्की बात है सब भगवान है बेटे बेटी ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज उदासी दुख मिट जाए सुख राशि हो जाए। अरे दुख सदा के लिए मिट जाएगा चेतन अमल सहज सुखराशि संता मिल जाए जन्म सब सब सब छोटा हो बड़ा हो बूढ़ा हो रोगी हो निरोगी हो धनी हो निर्धन हो गरीब हो अच्छे हो मंदे हो कैसे हो है तो भगवान का है तो भगवान यह की बात है भगवान की हृदय से हमने की भगवान हम भगवान के हैं सदा से हम तो भगवान के कैसे मौजूद की बात है। कितना ऊंचा पद मिलता है बेटा होता है बेटा तो सबका मालिक होता है सबके सब भगवान के हैं चेतन अमल सहज सुख चेतन अमल सब परमात्मा का सच्ची बात है एकदम। एक माजी थे वे भगवान की बेटी मानते हैं अपने घर तो वे कीर्तन नाम ले हमारे पिताजी नाम ले मारे हमारे पिताजी दोनों, सब हमारे पिताजी दोनों। मेरे सामने कहा मेरे पिताजी नाम ले, हरे राम हरे राम कहते रहे, हमारे पिताजी नाम ले। ए, तुम्हारे पिताजी बने या नहीं है क्या? अरे पिताजी मैं तुम्हें है कि नहीं मेरे जाने, हमारे पिताजी, हमारे पिताजी नाम ले मैं। मेरे कहा मेरे पिताजी के नाम ले दे, सब मेरे पिताजी नाम। कैसी मौज की बात है, न्याल हो जाओ न्याल हो जाओ। हमारे पिताजी मेरे पिताजी, मेरे पिताजी का नाम है, सब मेरे पिताजी का नाम लेते हैं। अरे तुम्हारे पिताजी नाम ले वे भी मेरे बेटा भगवान नहीं है। वो है कि नहीं है सारे मेरे पिताजी है। तो सबके पिताजी है, पिता हमसे जग दो, माता दाता पिता माँ, पिता हमसे जगता अश जगता हम पिता, इस जगत का पिता मैं हूँ, पिता ही मैं हूँ, पिता मैं भी मैं हूँ, माँ भी मैं हूँ, माँ भी मैं ही हूँ, पिता भी मैं ही हूँ, पर पिता भी मैं ही हूँ, दादाजी मैं ही हूँ, सब मजी। कैसी मोदी बात है, मौजी मौज गोरी मौजी मौज। अशा अभिमान जाय नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, बताता भाई एक बात बताओ, रामायण में सीता जी ने जब अजर हमारे गुण दी थी सुतो, सीता जी ने बेटा कहा तब राम जी ने बेटा माना, तेरे बेटा कहा है सुत तो ही उरी ने मैं ना ही देखे हूँ करी विचार मन माही। जब सीता जी की खबर हनुमान जी ने आकर रामचंद्र जी को सुनाई तो रामचंद्र जी ने कहा कि तेरे समान मेरे उपकार करने वाला देवताओं में मनुष्यों में कोई नहीं है, इसलिए हे पुत्र मैं तुमसे उरीण नहीं हो सकता। सीता जी ने कहा तो माँ ही करे, तात का तात पिता है। हनुमान जी खुश बहुत हो गए, प्रसन्न बहुत हो गए। सीता जी ने कह दिया अजर हमारा गुण दे दिशो, तो हनुमान जी बहुत खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए, बड़े प्रसन्न हुए, बहुत हाजी हुए। ये माता आपने आशीर्वाद दिया, ध्यान हो गया माँ ने कह दिया बेटा कह दिया था खुश हो गए राजी बोल रहे हमारे गुण ने दिशो तो पहले पहले क्या प्रसंग है क्या प्रसंग। सुनो सुत तो ही उरिन में ना ही देखूं करी विचार मन माही, पुनि पुनि प्रभु ही चितव सुर त्राता लोचन नीर पुलक तिकार। पुत्र नाम पुत्र पुत्र सुनो सुत सुनो सुत और पुत्र या सीता जी से मिले सीता जी से। सीता जी ने पहले कह दिया अजर अमर गुण निधि सुतो, सीता जी से हाँ सीता जी ने यहाँ पहले कह दिया। तो सीता जी ने जब तक नहीं कहा तब तक रावण जी बेटा नहीं कहा, अब आशा आप बात छाती हुई। जब जब सीता जी ने पुत्र नहीं कहा ना राम जी ने कहा को पान कौन करेगा। माँ ही करेगी। पिछले पहले कह दिया, पहले सीता जी ने माँ कह दिया ना, तब पुत्र कहा, पहले पुत्र मेरा, बेटे का पालन तो माँ ही करे, बेटा थोड़ी पालन करे। तो भगवान हमारे पिता है, परम पिता है, मौज होगी। सीता जी ने पुत्र कह दिया था भगवान जी कर, सब निहाल हो जा, खुश हो जा, बच जा, भगवान ही हम भगवान, आज बात मिलेगी हम भगवान के, पिता आपसे जगता, माता दाता पिता, पिता हमारे जगत इस जगत का पिता हूँ मैं, पिता हमारे जगत माता दाता पिता वैद्यम पवित्र ओंकार सद सद चरम सद सत्साहन सब मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं भगवान ही हूँ, सद सत्साहन सत सत्य सब है, नाश होना बिजारी सब मैं हूँ। सत्य वर्ण सत सत्य वर्ण।